أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, okuduğumuz bu ayeti kerime, kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Tahrim suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. İnşallah bu hafta bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek, bize hangi şerefli bilgileri sunacak. İnşallah okumaya başlıyorum. Ya eyyühen nebi, ey peygamber, lime tuharrimu ma ahallallahu leke tebtagi mardate ezvacik. Hanımlarının hatırını kazanabilmek için Allah'ın sana helal kıldığı bir şeyi kendi kendine niye haram kıldın? Vallahu gafurun rahim. Bir daha böyle bir şey yapma. Ama Allah gafurdur, Allah bağışlayandır, Allah rahimdir, Allah merhamet edendir. Surenin bu ilk ayeti Peygamber Efendimizin hanımlarıyla alakalı bir hadisesini anlatır. Ama o hadisenin ne olduğu konusunda Kur'an bize bir bilgi vermez. Lakin tefsir kitapları bu ayetle alakalı iki olaydan söz ederler. Onlardan bir tanesi Maria anamızın olayı, ikincisi de bal şerbeti olayı. Ben önce Maria anamızın olayını bir özetleyeyim. Maria anamız Mısır Meliki Mukavkıs'ın Peygamber Efendimiz'e hediye ettiği bir cariyedir. Peygamber Efendimiz Mısır Meliki Mukavkıs'ı İslam'a davet etmek için bir elçi gönderdi. Mukavkıs Peygamber Efendimiz'in elçisini iyi karşıladı. Peygamber Aleyhisselam'ın İslam'a davet mektubunu okumasına izin verdi. Kendisi Müslüman olmayı kabul etmedi ama iyi niyet gösterisinde bulunarak Peygamber Efendimiz'e iki tane cariye gönderdi. Onlardan birisi Sirin isminde bir kadındı. Sevgili Peygamberimiz onu sahabesinden birisine hediye etti. İkincisi de Maria anamızdı. Onu da Peygamber Efendimiz kendisine aldı. Maria anamızdan İbrahim isimli Peygamber Efendimizin bir çocuğu dünyaya geldi ama yaşamadı. Ayşe annemiz diyor ki ben Peygamber Efendimiz'i Maria'dan kıskandığım kadar hiçbir hanımından kıskanmadım der. Ayşe annemizin bu ifadesinden anlıyoruz ki Maria annemiz gerçekten güzelmiş. Bir defasında Hafsa annemizin hücresinde, Hafsa annemizin bulunmadığı bir ortamda Peygamber Efendimiz Maria anamızla birlikte olmuş. Hafsa validemiz bunu öğrenince çok içerlemiş, çok üzülmüş. Peygamber Efendimiz'e karşı çok ciddi bir problem çıkarmış ve Allah'ın Resulü de hanımı Hafsa'nın gönlünü alabilmek için bir yemin etmiş. Allah'a yemin ederim ki bundan sonra Maria'yla bir daha birlikte olmayacağım diye bir yemin etmiş. O olay üzerine bakın bu ayeti kerime nazil olmuş. Allah diyor ki ey peygamber, hanımlarından birinin gönlünü alacağım diye Allah'ın sana helal kıldığı bir şeyi niye haram kıldın? Bir daha böyle yapma. İkinci olay da bir bal şerbeti olayı var. Bakın onu da inşallah şöyle kısaca bir özetleyeyim. İmam Buhari, İmam Müslim efendilerimizin Ayşe annemizden bize aktarılan bir bilgiye göre Peygamber Efendimiz ikindi namazından sonra hanımlarının hücresine uğramayı adet edinmişti. Bir defasında Zeynep anamızın hücresine girdi Peygamberimiz, uzun süre Zeynep anamızın yanında kaldı. Çünkü Zeynep anamızın akrabaları bal getirmişlerdi Zeynep anamıza. Zeynep anamız da bal şerbeti yapıp Peygamber Efendimiz'e ikram etti. Uzun süre Zeynep anamızın yanında kalınca Peygamberimiz, onun hanımı Ayşe annemiz, Peygamber Efendimiz'e sıkça komplo hazırlayan hanımlarından birisi Ayşe annemiz, hemen Safiye'yi ve Sevde'yi çağırdım diyor. Onlarla kafa kafaya verdik, bir komplo hazırladık. Dedi ki Peygamber Efendimiz bizden her birerinin yanına uğradıkça ya Resulallah ağzınızda megafir kokusu var diyelim. Her birerimiz bunu söyleyelim diyorlar. Gerçekten her bireri Peygamber Aleyhisselam'a diyorlar ki ya Resulallah ağzınızda megafir kokusu var deyince Peygamber Aleyhisselam bir yemin etti. Vallahi dedi bundan böyle bal şerbeti içmeyeceğim. Bir daha bal şerbetini ağzıma almayacağım diye yemin etti. Sonra bakın bu ayet nazil oldu. Ey Peygamber, hanımlardan kimilerinin gönlünü alayım diye Allah'ın sana helal kıldığı bir şeyi niye haram kıldın? Böyle bir şey yapma. Bakın Peygamber Efendimizin önceki derslerimin birisinde de söylediğim gibi tüm hayatında yaptıklarının bir kısmı Allah tarafından beğenilmedi. O konuda Allah tarafından bir uyarı gönderildi. Yapma bir daha böyle ey peygamberim, bu yaptığını beğenmedim diye. Şimdi bakın 5-6 tanesi beğenilmedi. Tüm ömründe yaptıklarının 5-6 tanesi beğenilmedi. Kendi içtihadıyla yaptıklarının 5-6 tanesi uyarıldı. İşte onlardan bir tanesi bu ayeti kerimede anlatılan. Fakat ben buradan şöyle bir hükme varmak istiyorum. İçinizde bilgisi mutlak olan birisi olsa, öyle birisi yok da bilgisi mutlak olan sadece Allah'tır da, yani her şeyi bilen, mükemmel bilen, eksiksiz bilen sadece Allah'tır da, ama içinizde böyle bir Müslüman olsa, her şeyi bilen birisi olsa ve ben şurada 100 cümle söylesem, sonra o dese ki 7 cümlen yanlış oldu dese, bu ne demektir? 93 cümlen doğru oldu demektir değil mi? Ben 100 cümle söyledim, o kişi dedi ki 7 cümlen yanlış oldu. Bu ne demektir? Geri kalan 93 sözün doğru oldu demektir değil mi? İşte bakın Peygamber Efendimizin tüm hayatında yapıp ettiklerinden 5-6 tanesi Allah tarafından beğenilmedi. Bu ne demektir? Ötekilerinin tamamına ses çıkarılmadığına göre ötekilerinin tamamı Allah tarafından onaylanmış demektir değil mi? Öyleyse Peygamber Efendimizin tüm yaptıkları, tüm fiilleri, tüm kavilleri, tüm takrirleri Allah tarafından onaylanmıştır. Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti Allah tarafından onaylanmış, din olarak bize intikal etmiştir. Bizim için dindir, bizim için bağlayıcıdır. Her ne kadar birileri bize Kur'an yeter, Kur'an'ın dışında bizim başka bir kaynağa ihtiyacımız yoktur, sünnet bize kadar intikal ederken bir yığın yalan yanlış karışmıştır filan deseler de sünnet de bizim için dindir. Çünkü Allah tarafından tümü onaylanmıştır. İşte bu ayet onun delilidir. قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ Ey peygamberim, muhakkak ki Allah sizin yeminlerinizden dönmenize imkan hazırlamış. Yeminlerinizden dönmenizi size meşru kılmıştır. Bakın Peygamber Efendimiz bir yemin etti ya, kefaretini vermek suretiyle yeminlerinizden dönmenizi Allah size helal kılmıştır. Yemin kefareti nedir? Maide suresinin 89. ayetinde anlatıldığına göre bir konuda yemin eden bir Müslüman sabahlı akşamlı 10 fakiri doyuracak. Öğle yemeği yok İslam'da, 2 öğün var, sabahlı akşamlı 10 fakiri doyuracak ya da 10 fakiri giydirecek ya da bir köle azat edecek. Eğer ona da gücü yetmezse 3 gün oruç tutacak. Ben ölçü olarak yedirmeyi değil de giydirmeyi ölçü olarak alalım. Ne diyor Rabbimiz? 10 kişiyi giydirecek, 10 fakiri giydirecek. Giydirme deyince şöyle bizim üstümüzdeki giysileri aklınıza getirmeyin. Suudi Arabistan'da boydan aşağı bir gömlek giyilir. Onun adı cellabedir. En pahalısı, en ucuzu, ikisinin ortasını söyleyeyim. Normali 20 riyaldır. 10 fakir doyurulacağına göre 20'yi 10'la çarpın 200 riyal. Onu da Türk parasına çevirin 80-90 bin lira. Yani 80-90 lira. Yemin eden bir Müslüman eğer yeminini bozmak, yemininden dönmek istiyorsa 100 lira civarında bir parayı cebinden çıkaracak, fakirlere infak edecek. İşte bakın Allah diyor ki yeminlerinizden dönebilmenizi Allah size meşru kıldı. Vallahu mevlakum, Allah sizin velinizdir. Allah sizin karar merciğinizdir. Allah sizin yasa belirleyicinizdir. Ve huvel alimul hakim, o Allah her şey bilen alimdir. Her konuda hikmetle hükmedendir. Yeter ki siz Allah bilgisini kendi bilgilerinize tercih edin. Yeter ki siz Allah'ın değer yargılarını kendi değer yargılarınızın önünde tutun. Allah'ın istediği gibi bir hayat yaşamaya yönelin dedikten sonra bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz yine Peygamber Efendimizin hanımlarıyla alakalı bir problemi şöylece gündeme getirir. وَاِذْ اَسَرَّ النَّب۪يُّ اِلَى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ Hadisen, hani Peygamber aleyhisselam bir sırrını hanımlarından birisine söylemişti. Bir sırrını hanımlarından birisine aktarmıştı Peygamber Efendimiz. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ O hanımı da kocasının sırrını bir başka hanımına, bir başka kumasına, yani Peygamber Efendimizin öteki hanımlarından birisine söyledi. Ve azharahullahu aleyhi, Allah da o konuda peygamberini bilgilendirdi. Yani ey peygamberim, senin o sır verdiğin hanımın senin sırrını filan hanımına bildirdi diye Peygamber Efendimizi Allah bilgilendirdi. Peygamber Efendimiz de o hanımını çağırdı, onu sorguladı. Arrafe ba'dahu ve a'rada an ba'dın, onun söylediklerinin bir kısmını yüzüne vurdu. Sen filan hanımıma sende olan benim sırrımı şöyle şöyle anlatmışın diye onun söylediklerinden bir kısmını yüzüne vurdu ama bir kısmını da söylemedi. Hanımını utandırmamak için onun söylediği cümlelerden bir kısmını söylemedi Peygamberimiz. Felemma nebbeha bihi, Peygamber Efendimiz hanımına bunu haber verince, hanımını sorgulayınca o hanım dedi ki galet men enbeke haza, ya Resulallah sizin sırrınızı filan hanımınıza benim söylediğimi size kim söyledi? Bu konuda sizi kim bilgilendirdi dedi. Peygamber Efendimiz de buyurdu ki kale nebbe'eniyel alimul habir, beni her şeyi bilen alim ve habir olan Rabbim bilgilendirdi dedi. Bakın bir olay var. Peygamber Efendimizin bir sırrının hanımı tarafından muhafaza edilmeyip bir başka hanımına aktarılma konusu var. Bakın kitabımızda kıyamete kadar gelecek bir ayetle o anamız, hangisi ismi de belli değil, o anamız bu konuda uyarılmış. Ama sadece o anamız değil, kıyamete kadar gelecek bütün kadınlarımız kocalarının sırrı konusunda, kıyamete kadar gelecek bütün erkeklerimiz arkadaşlarının, kardeşlerinin sırrı konusunda uyarılmış oluyoruz. Bakın, birileri size güvenip size bir sırrını aktarmışsa o sır sizde emanettir. Ona ihanet etmemek zorundasınız. Sırrı veren kişi bu sırrımı kimseye söyleme demişse kimseye söylememek, onu muhafaza etmek zorundasınız. Hele hele bu sırrın sahibi peygamberse daha çok titiz davranmak zorundaydı sahabe-i kiram efendilerimiz. Çünkü o peygamberi tefe koyacak bir yığın kafirler vardı çevresinde, bir yığın münafıklar vardı ve o peygamber tüm insanlığın örneğiydi. Onun için o peygamberin sırrına daha titiz davranmalıydı Müslümanlar. Sahabe-i kiram efendilerimiz çok dikkat ediyorlardı ama o hanımı boş bulunmuş, belki de yabancı biri değil, o da peygamberin öteki hanımlarından biri diye cesaretlenip Peygamber Efendimizin o sırrını o hanımına aktarıverdi. Bu sır neydi? Tefsir kitaplarında baya baya bu konuda söz söylenmiş. Acaba şu muydu, bu muydu diye. Ya insaf, burada sır saklamanın vücubu anlatılıyor. Burada sır saklamak öğretilirken kalkıp bir de o sır neydi, peygamber hanımına ne demişti diye bunu çözmeye çalışmanın ne anlamı var? Öyle değil mi? Bir taraftan sır saklamanın önemi anlatılsın, diğer taraftan acaba o peygamber hanımına ne dediydi diye biz bunu çözmeye çalışalım. Eğer o bizim için lazım olsaydı zaten Allah onu bize anlatırdı. Ama burada ben önemli bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Hanımı sordu peygamberimize, ya Resulallah, sizin sırrınızı öteki hanımınıza söylediğimi size kim söyledi, size kim haber verdi, sizi bu konuda kim bilgilendirdi diye sordu. Ne dedi peygamberimiz? Dedi ki, nebbe'eniyel alimul habir, beni her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan Rabbim bilgilendirdi. Bu haberi bana Rabbim ulaştırdı dedi peygamberimiz. Peki, madem Allah peygamber aleyhisselama nasıl bilgilendirir, ona nasıl bilgi gönderir? Vahiy ile. Peki bu bir vahiy ise hani Kur'an'da niye yok? Yok böyle bir ayet Kur'an'da. Ha, bu bir vahidir ama vahiy gayri metludur. Öyleyse vahiy ikiye ayırıyoruz. Bir, metlu vahiy, yani okunan vahiy, namaza tahsis edilen, namazda okunan vahiy. Bir de gayri metlu vahiy, namazda okunmayan, yani sünnet, yani hadisler, onlar da vahidir. Çünkü Peygamber aleyhisselamın şu dudaklarının arasından vahyin dışında bir cümle çıkmaz. Onun söylediklerinin tamamı vahiy kaynaklıdır. Ama Kur'an-ı Kerim'e geçmemiş bir vahiydir. Vahiy gayrı metludur. Namazda okunmayan bir vahiydir. Bunun gibi başka vahiyler de vardır. Mesela Mekke'nin fethiyle alakalı bir rüyadan söz edilir. Allah buyurur ki, لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ. Ey peygamberim, Allah sana gösterdiği rüyayı aynen gerçekleştirdi. Peki ne o rüya? Hani yok Kur'an'da? Kur'an'a geçmemiş bir vahiy birimidir. Yine mesela bir dönem Müslümanlar Mescid-i Haram'a dönüp namaz kılıyorlardı. Sonra birdenbire Peygamber aleyhisselamın emriyle Müslümanlar Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya dönüp namaz kıldılar. 1,5-2 yıl kadar. Sonra tekrar Mescid-i Aksa'dan Fevelli veçheke şadral Mescid-i Haram ayetiyle tekrar Müslümanlar Mekke'deki Kabe-i Muazzama'ya dönüp namaz kıldılar. Bakın, Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye dönme emri var Kur'an'da. Fevelli veçheke şadral Mescid-i Haram ayeti var ama önceki uygulama, yani Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya dönme uygulaması Kur'an'da yok. Peki nerede o? Kur'an'a geçmemiş bir vahiy birimi, o günün problemlerini çözümlemiş ama Kur'an-ı Kerim'e geçmemiş bir vahiy birimidir. Yani sünnettir diyoruz. Bakın, bundan sonra bir uyarı geliyor Peygamber Efendimizin iki hanımına. İn tetuba ilallahi, eğer şu iki peygamber hanımı, kim onlar? Ayşe annemizle Hafsa validemiz. İkisi tevbe etsinler. Fakat sagat kulubukuma, çünkü onların kalpleri kaymıştır. Onların kalplerinin yerine oturması için hemen o iki hanım tevbe etsin diyor Allah. Onların kalpleri kaymıştır. Peki niye kaymıştır? İmam-ı Azam Efendimiz'e ait bir eser var. El Fıkhul Ekber diye, duymuşsunuzdur. Aliül Kari Efendimiz de onu şerh etmiş. Aliül Kari gerçekten çok büyük bir alim, onu şerh etmiş. Orada okumuştum. Diyor ki İmam-ı Azam Efendimiz, bir yerde birisi şöyle bir cümle söylerse, Peygamber Efendimiz kabak yemeğini çok severdi diye bir cümle söyler, oradakilerden birisi de hayret, ben hiç sevmiyorum kabak yemeğini derse dinden çıkar. İmanı tehlikeye düşer. Niye? Peygambere muhalefetten dolayı. Bakın, normal bir adam ben kabak yemeğini sevmiyorum dese bu adam dinden filan çıkmaz. Ama o cümlenin arkasından söylendiği için, Peygamber Efendimiz kabak yemeğini çok seviyordu cümlesinin arkasından, hayret bense hiç sevmiyorum diyen bir insan dinden çıkar diyor İmam-ı Azam Efendimiz. Niye? Peygamberin sevdiğini sevmemeyi, peygamberin hoşlandığından hoşlanmamayı iddia edip ortaya koyduğu için. İşte bakın iki hanım da ne yaptılar? Peygamber Efendimiz bal şerbetini çok seviyordu. Ağzında megafir kokusu var ya Resulallah diyerek bir komplo hazırladılar Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz'in sevdiğini sevmeme gibi bir tavırla ortaya çıktıkları için Allah diyor ki onların kalpleri kaydı. Onların kalpleri itaatten kaydı. Hemen tövbe etsinler. Ve in tezahara, eğer aleyhi tövbe etmekten vazgeçer de Ayşe ile Hafsa birbirlerine destek vererek peygambere komplo hazırlamayı sürdürürlerse bilsinler ki fe innallâhe huve mevlâhu, Allah peygamberin velisidir. Allah peygamberin dostudur. Ve Cibrilu, Cebrail ve salihul müminin, müminlerin salihleri ve melâiketü, melekler ba'de zâlike zahira, peygambere arka çıkanlardır. Peygamberi destekleyenlerdir. Ey iki peygamber hanımı, sap gibi ortada kalmak istemiyorsanız gelin tevbe edin. Çünkü müminlerin salihleri de peygambere arka verirler. Müminlerin salihleriyle kastedilen Ebu Bekir ve Ömer efendilerimiz. Yani iki kadının babası. Ayşe annemize diyor ki bu ayetiyle Rabbimiz, ey Ayşe, baban Ebu Bekir peygamberi sana tercih eder, haberin olsun. Hafsa annemize de diyor ki ey Hafsa, baban Ömer seni değil peygamberi tercih eder. Bırak seni, peygamberi iki babanız kendi nefsine bile tercih eder. Ayakta sap gibi kalmak istemiyorsanız ey iki peygamber hanımı, hemen tövbe edin, vazgeçin peygamberi üzmekten, peygambere düzen kurmaktan, dolap çevirmekten. Geliyorlardı Ebu Bekir Efendimiz, peygamber Efendimizin hane-i saadetlerine. Kızını uyarıyordu. Kızım dikkat et. Bu peygamber Allah'ın sevgilisidir. Onu üzersen Allah'ı üzmüş olursun. Bunu razı edersen Allah'ı razı etmiş olursun. Kızım sorumluluğun çok büyük. Makamın da çok büyük, dikkat et diye Ebu Bekir Efendimiz sürekli Ayşe annemizi, kızını uyarıyordu. Ömer Efendimiz geliyordu. Bazen ya Resulallah müsaade et de şunu iyi bir döveyim diyordu. Allah'ın Resulü hayır, ben kendim fiske bile vurmadım hanımlarıma, bir başkasının fiske vurmasına bile izin vermem diyordu. Hatta Ömer Efendimiz bazen Peygamber Efendimizin öteki hanımlarını da dövmeye kalkışıyordu. Mesela Ümmü Habibe annemizdi zannediyorum. Çıkıştı bir defasında, ey Ömer git kendi evindekilere karış, peygamberin hanımlarına karışamazsın deyince şöyle bir durdum diyor. Acaba yanlış mı yapıyorum? Acaba ileri mi gidiyorum diye Ömer Efendimiz şöyle bir durdum diyor. Bakın Rabbimizin o iki hanımına tehditleri devam ediyor. Asa Rabbuhu, umulur ki onun Rabbi, o peygamberin Rabbi, in tallaka künne, eğer o peygamber sizi boşarsa ya da siz ey iki peygamber hanımı siz ondan boşanırsanız, en yubdilehu ezvacen hayran min künne, unutmayın Allah ona sizden çok daha hayırlı hanımlar lütfeder. Yani ey Ayşe, ey Hafsa, sanmayın ki sizler vazgeçilmezsiniz. Yeryüzünde sizden başka saliha kadın yok filan tavrında olmayın. Eğer peygamber sizi boşarsa ya da siz ondan boşanırsanız Allah ona sizden çok daha hayırlı hanımlar lütfeder. Neymiş o hayırlıların özellikleri? Yani peygambere eş olmaya layıkların özelliği neymiş? Müslümatin, Müslüman kadınlar, teslim olmuş kadınlar. Kime? Allah'a elbette. Allah'a teslim olmayan bir kadının kocasına teslim olmasını beklemeyin. Allah'ın hukukuna riayet etmeyen bir kadının kocasının hukukuna riayet etmesini beklemeyin. Bakın, bir kadın kocasının meşru dairedeki emirlerine niye itaat edecek? Allah itaat et dedi diye değil mi? Peki Allah'ı dinlemeyen bir kadın kocasına itaat eder mi? Hayır, hayır. İşte Müslümat ifadesini önce Allah'a teslim olan kadınlar, müminatin, Allah güvencesinde, Allah'a gözü kapalı güvenmiş mümine hanımlar, kanitatin, el pençe divan durmuş, Allah'tan gelen emirleri bekleyen kadınlar, taibatin, sürekli tevbe eden kadınlar. Yani tevbe neydi? Allah'la bozulan her bir ilişkiyi düzeltme adına sürekli tevbe eden, ben ettim sen etme ya Rabbi, ben bir yanlış yaptım bağışla ya Rabbi diye her düşüşte doğrulan, ben ettim sen etme ya Rabbi diyen kadınlar, yani sürekli tevbe eden, Allah'la bozulan ilişkilerini düzenleyen kadınlar, abidatin, sürekli Allah'a kulluk içinde olan kadınlar, saihatin, seyahat eden kadınlar. Ama Ayşe annemizden gelen bir rivayetle bu ümmetin seyahati oruçtur diyor ya, oruç tutan kadınlar, feyyibatin ve ebkara, ister dul ister bakire, Allah o peygambere nice hayırlı eşler nasip eder. Ey Hafsa, ey Ayşe, eğer siz boşanırsanız ya da peygamber sizi boşarsa diye bu ayetler gelince Ayşe annemiz pişman oldu, Hafsa annemiz pişman oldu. Bir daha peygamber efendimize o tür komplolar düzenlemekten vazgeçtiler. Bundan sonra peygamberin hanımlarıyla ilişkin bu diyaloglarından sonra hepimize yönelik bir ayet geliyor. Ya eyyühellezine amanu, ey iman edenler, gu enfusekum, kendinizi koruyun, ve ehlikum, ehlinizi de koruyun, naran, bir ateşten ki, ve kuduhen nasu vel hicara, onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ne dedi Rabbimiz? Ey iman edenler, kendinizi ve ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateşten, bir cehennem ateşinden koruyun. Aleyha melaiketün, o cehennemin görevli melekleri var ki onların adı zebanidir. Gılavun, onlar çok kabadır. Şidadun, çok serttir. La yasunallaha ma amarahum, Allah'ın hiçbir emrine onlar isyan etmezler. Ve yef'aluna ma yu'merun, neyle emrolunmuşlarsa harfiyen onu icra ederler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ne dedi Rabbimiz? Ey müminler, kendinizi ve ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan gidilmeyecek bir cehennemden koruyun, bir ateşten koruyun. Öyleyse bizler sadece kendimizi o cehennem ateşinden korumakla yetinmeyeceğiz, ehlimizi de korumak zorundayız. Eğer kendimizi koruyamamışsak bilelim ki ehlimizi de o ateşten korumamışız demektir. Eğer ehlimizi o ateşten koruyamamışsak bilelim ki kendimizi de koruyamamışız demektir. İkisini birlikte düşünmek zorundayız. Peki bizim ehlimiz kim? Bakın, benim ehlim hanımım, çocuklarım, babam, annem, kardeşlerim, akrabalarım, en yakın akrabalarım ve de uzaktan birileri de olsa bana kendi hayatına karışma yetkisi veren, benim hayatıma karışabilirsin, bende gördüğün yanlışları düzeltebilir, bana müdahale edebilirsin diye beni kendi hayatına karışmaya yetkili kılan her Müslüman benim ehlimdir. Ben onu da düzeltmekle mükellefim. Bakın bunu niye söyledim? Bunu şunun için söyledim. Hani Peygamber Efendimizin bir hadisi vardı. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyetihi. Ey Müslümanlar, hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden sorumlusunuz. Hepiniz çobansınız ve güttüğünüzden sorumlusunuz. Sürünüzü nerede doyurduğunuzu yarın sizden soracağım diyor Allah. Sürünüzü Bakara'da, Ali İmran'da mı doyuruyorsunuz? Kur'an'da, sünnette mi, yoksa piyasada, televizyon ekranında mı? Nerede doyuruyorsunuz sürünüzü? Neyin eğitimine teslim ettiniz sürünüzü? Yarın bu konuda sizden hesap soracağım diyor. Bakın, kimi Müslümanlar bilirim ki kendi sorumluluk alanından kaçmışlar, sürülerini terk etmişler, başkalarının sürüsünün eğitimine gidiyorlar. Mesela kadıncağız Kur'an kursu hocasıyım diyor, birilerinin çocuklarını eğitmeye gidiyor, birilerinin çocuklarını, birilerinin sürüsünü doyurmaya gidiyor, kendi evdeki çocukları aç. Kendi evdeki kendi sürüsü aç iken birilerinin sürülerini doyurmaya gidiyor. Şimdi bu kadıncağız kendi sorumluluk alanından kaçan birisi değil mi? Evet. Sorumlu olmadığı bir yerlerde kendi kendini heder eden birisi değil mi? Evet. Bize yönelik söyleyeyim. Bir adam düşünün ki ekmek fabrikası kurmuş, on binlerce ekmek imal ediyor, on binlerce insanı doyuruyor ama akşam evine giderken koltuğunun altında çocuklarına iki tane ekmek götürmüyorsa, çocukları aç ama on binlerce insanı doyuruyorsa, şimdi bu insan sorumluluk alanını terk etmiş, kendi ehlinden kaçmış bir insan değil miyim? Evet, evet, aynen öyle. Öyleyse herkesin bir sorumluluk alanı var ey Müslümanlar. Bakın Allah bu ayetinde dedi ki, ya eyyühellezine amanu, gu enfusekum ve ehlikum naran. Ey müminler, Kendinizi ve ehlinizi cehennemden koruyun. Biz önce ehlimizden sorulacağız. Ha, ehlimizi eğittik, ehlimizi doyurduk, ehlimizi cehennemden koruduk ve çobansız kalmış ehiller, sürüler varsa tamam onlara da koşalım. Ama önce Allah'ın bizden soracağı ehlimizden sorumluyuz. Bir de şunu söyleyeyim. Bir adamın karısı bazen ehli olmayabilir. Bir adamın oğlu ve kızı bazen ehli olmayabilir. Eğer babayı dinlemiyorsa, işte Nuh Aleyhisselam oğlu Kenan için ne dedi Allah? İnnehu leyse min ehlik. O senin ehlin değil dedi. Ey Nuh, boşuna üzme kendini. Gemiye binmeyen Kenan, seni dinlemeyen Kenan senin ehlin değil dedi. Oğlu onun ehli değil, karısı onun ehli değildi. Biraz sonra okuyacağız onu da. Ama uzaktan birileri, hiç akrabası olmayan birileri onun gemisine bindiler ya, onun kaptanlığına evet dediler ya, onun yörüngesine girdiler, onu dinlediler ya, uzaktan birileri, hiç akrabası olmayan birileri onun ehliydi. Ama onun karısı, onun oğlu ehli değildi. Burada bir önemli noktaya daha dikkat çekeyim. İstanbul'dan bir rüzgar estiriyorlar. Ankara'dan ve İstanbul'dan Anadolu'ya bir rüzgar estiriyorlar. Allah korusun. Kimi hoca efendiler çok yanlış yapıyorlar. Efendim, söylediklerinden bir tanesi de bakın şu. Cehenneme müminler gitmeyecek. Cehenneme sadece kafirler gidecek. Çünkü Allah Kur'an'da diyor ki, U'iddet lil kafirim. Allah o cehennemi kafirler için hazırlamıştır. Kim ki Müslümanların günahkarlarının da cehenneme gideceğini söyleyen hadisleri okursa tümünü reddederiz. Çünkü Kur'an'a ters hadis olmaz. 500'de hadis olsa bu konuda 500'ünü de siler geçeriz diyorlar. İki, cehennemden çıkacak olmayacak. Çünkü Allah diyor ki halidine fiha ebeda. O cehennem ebedidir diyor. Günahkarların günahları kadar yanıp da cehennemden çıkacaklarını, peygamberlerin şefaatiyle cehennemden çıkacaklarını söyleyen hadisleri kim okursa o hadislerin tümünü reddederiz. Çünkü onlar Kur'an'a testtir. Peki, güzel. Ben onlara hadis okumayacağım. Bu konuda yüzlerce hadis var da hadise inanmayanlara hadis okumanın bir anlamı yok ki. Ben onlara bakın şu son okuduğum ayeti bir daha okuyacağım. İyi dinleyin. Allah ne diyor? Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler. Muhatap kim? Biz. Müminlere seslendi Allah. Ku enfusekum. Nefislerinizi koruyun. Ve ehlikum. Ehlinizi de naran. Cehennem ateşinden koruyun. Peki müminler cehenneme gitmeyecek idiyse niye uyarsın da Allah bizi? Buyurun. Demek ki müminler de cehenneme gidecek. Kim onlar? İşte ayet. Ey kafirler diye seslenseydi Allah tamam. Ama ey müminler dedi, kendinizi ve ehlinizi cehennem ateşinden koruyun. Her namazımızda biz vakina azabennar, vakina azabennar demiyor muyuz? Ya Rabbi bizi cehennem azabından koru. Rabbena duasını okurken ya Rabbi bizi cehennem azabından koru. Peki madem cehenneme gitmeyeceğiz diye niye bu duayı okuyup duruyoruz? Ha, bakın Müslümanlardan kimilerinin hiç ameli yoksa onlar direkt cennete gidemeyecek. Müslüman iman etmiş, kelime-i şehadeti söylemiş ama içki var, zina var, faiz var, kumar var, namaz yok, oruç yok, hac yok, zekat yok, hiçbir kulluğu yok. Bu adam direkt cennete gidemez ama cehenneme gider. Orada belli bir süre ütüldükten sonra imanı var ya, kelime-i tevhidi var ya, kelime-i tevhid ve iman da onun cehennemde ebedi kalmasına engel. Bir süre yandıktan sonra çıkarılır, o tekrar cennete konur. Men kâle la ilahe illallah dehalel cenne hadisini içinizde bilmeyeniniz yoktur. Kim la ilahe illallah demişse o mutlak cennete girecek ama direkt gitmeyebilir. Ütüldükten sonra, belli bir süre yandıktan sonra o mutlak cennete gidecektir. İşte Kur'an'da ayet delil budur. Başka ayetler de var ama ben şimdi o ayetleri okuyarak uzunca zamanınızı almak istemiyorum. Ya eyyühellezine keferu. Ey kafirler. La ta'tedrul yevm. Bugün mazeret ileri sürmeyin. Bugün bahanelerin arkasına saklanmayın. Bakın yarın insanlar bir takım mazeretler ileri sürecekmiş. Vallahi ya Rabbi bilemedik. Bilseydik bu kitabın değerli bir kitap olduğunu vallahi dünyada gece gündüz biz de okurduk. Bilemedik ne yapalım ya Rabbi. Aklımız başımızda değilmiş. Vallahi ya Rabbi bilseydik senin bizim Rabbimiz olduğunu, biz sana kulluk ederdik. Vallahi ya Rabbim, şu yaşadığımız hayatın sonunda dayanılmaz bir cehennemin bizi beklediğini bilseydik, vallahi o cehennemden kendimizi kurtarmak için çabalardık. Vallahi ya Rabbim, şu yaşadığımız hayatın sonunda güzelin güzeli bir cennetin bizi beklediğini bilseydik, o cennete koşturur, o cenneti kazanmak için gece gündüz ibadet ederdik. Vallahi bilemedik ya Rabbi, affet, bağışla filan. Allah diyor ki bakın, bugün mazeretlerin arkasına saklanmayın. Bugün bahaneler uydurmaya kalkışmayın. İnnemâ tuczevne mâ kuntum ta'melûn. Şunu bilin ki siz amellerinizin karşılığını göreceksiniz. Yani işlemediğiniz amellerden dolayı size ceza yok. İşlemediğiniz amellerden dolayı size mükafat da yok. Ne yaptıysanız o amellerin karşılığını göreceksiniz. Dedikten sonra bakın şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amanu. Ey iman edenler. Tubu ilallahi tevbeten nasuha. Allah'a nasuh tevbesiyle tevbe edin. Nasuh tevbesi ne? Önceki derslerimizde de söyledik ama bir iki cümle söyleyelim. Bir daha o günah ortamına dönmemek üzere. Bırakın o günah ortamına bir daha dönmeyi. O günah ortamını bir daha aklımızın ucundan bile geçirmemek üzere tevbe etmeye nasuh tevbesi denir. Yani bir daha işlememek üzere tevbe etmek. Adam tevbe ediyor. Bir kadınla ilişkisi var. Her zina ettikçe tövbe ya Rabbi, af ya Rabbi, bir daha yapmayacağım. Kadın evde duruyor. Hayatından kovmamış, çıkarmamış. Yarın yine yapacak. Ertesi gün yine yapacak. Ama adam tövbe ya Rabbi diyor. Bu tövbe tövbe değil. Kimi kandırıyorsun ya? Ya da içki içiyor adam. İçki malzemeleri dolapta, buzdolabında. Tövbe ya Rabbi. Ya dolaptan bir at bakalım. Hayatından bir çıkar ya. Onlarla ilişkiyi bir tümüyle kes. Tövbe ettiğinde ciddiyetin bir anlaşılsın. Akşam yine içecek. Yarın yine içecek. Malzemeler dolapta duruyor. Tövbe ya Rabbi. Böyle tövbe olmaz ki ya. Böyle tövbe olmaz ki. Bir hadis söyleyeyim. Eğer günahı tümüyle atarsanız, tümüyle ilişkinizi keserseniz, samimiyetle yarım saat sonra dayanamayıp o günahı bir daha işleseniz, vallahi de billahi de Allah bir daha affediyor. Yine tevbe ettiniz, attınız, tümüyle ilişkiyi kestiniz ama dayanamadınız. Bir saat sonra aynı günahı bir daha işlediniz. Vallahi Allah bir daha affediyor. 100 kere diyor Peygamberimiz. Günde 100 kere de aynı günah işleseniz ama samimiyetle o günahla irtibatınızı kestiğinizi ve tevbe ettiğinizi ortaya koyarsanız Allah yine bağışlıyor. Evet, nasuh tevbesiyle tevbe edin. Asa rabbukum en yukeffira ankum seyyiatikum. Böylece umulur ki Rabbiniz sizin seyyiatınızı örtüp örtbas eder. Ve yudhilkum cennatin tecri min tahtihel enhar. Zemininden ırmakların akıp durduğu cennetlerine koyar sizi. Yevme la yuhzillahun nebiyye vellezine amanu ma'ah. O gün kıyamet günü Allah peygamberini ve onunla birlik iman edenleri asla rezil etmeyecek. Nuruhum, o müminlerin nurları, yes'a beyne eydihim ve bi eymanihim, sağlarını, sollarını, önlerini aydınlatır. O müminlerin ışıkları ve nurları müminlerden önce önlerinden yürür. Allah Allah. Yekulune, derler ki o müminler, etmim lena nurana, Rabbena etmim lena nurana, ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla, bizim nurumuzu devamlı kıl, menzilimize ulaşıncaya kadar, makamlarımıza, cennetimize ulaşıncaya kadar bu nuru bizimle birlikte kıl. Bu nuru bizden alma ya Rabbi diye dua ederler. Vağfir lene, bize mağfiret et ya Rabbi. İnneke ala kulli şeyin kadir. Ya Rabbi sen her şeye kadirsin diye o müminler dua ederler. Bakın bir nur var. Bir ışık var. Ben bu nurun ne olduğu konusu üstünde birkaç cümle söyleyeyim. Hadid suresinde anlatılır. Kafirler, Müslümanlar ve münafıklar mahşer yerinde aynı ortamı paylaşırlarken Allah kafirlere diyecek ki hadi siz cehenneme. Kafirler o ortamdan, mahşer yerinden ayrılıp cehenneme gittiler. O ortamda münafıklarla Müslümanlar kaldı. Zaten münafıklar da dünyada Müslüman biliniyordu ya, ikisi beraber kaldılar. Sonra Allah Müslümanlara diyecek ki hadi ey Müslümanlar, siz de ışıklarınızla, nurlarınızla birlikte cennete doğru yürüyün. Müslümanlar da cennete doğru şöyle o ortamdan ayrılınca o bölgede münafıklar karanlıkta kalıverecek. Zaten o ana kadar Müslümanların ışığıyla idare eden o münafıklar, Müslümanların nurundan istifade eden o münafıklar, Müslümanlar ışıklarıyla birlikte cennete doğru yürüyünce O ortamda karanlıkta kalacaklar ve şöyle bağıracaklar. Ey Müslümanlar! Unzuruna naktebis min nurikum. Bizden tarafa bir dönün de şu ışığınızdan, şu nurunuzdan az biraz da biz istifade edelim. Siz nurunuzla birlikte cennete yürüyünce biz burada karanlıkta kaldık. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bizden tarafa dönün de şu ışığınızdan, nurunuzdan az biraz da biz istifade edelim. Peki Müslümanlar ne diyorlar ya? Allah diyor ki, Müslümanlar da diyecekler ki, hayrola beyler, bir durum mu var? Işık mı arıyorsunuz? Burada nur bulunmaz ki, burada nur elde edilmez ki. Biz bu nuru dünyadan getirdik. Feltemisu veraekum. Dönün arkanıza, feltemisu nuran, arkanıza dönün ve nur arayın. Yani isterseniz dünya bir geri gidin de oradan bir nur getirin. Ha, bu ışık dünyada elde edilen bir nur, bir ışıkmış. Nedir o? Kur'an. Bakın, Peygamber aleyhisselam buyururlar ki, Kur'an'dan amel edecek kadar 1000 ayet tanıyan bir kişinin kilometrelerce önünü aydınlatan ışığı var, nuru var. Kur'an'dan amel edecek kadar 100 ayet tanıyan bir Müslümanın 100 metre önünü aydınlatacak kadar bir ışığı var. Kur'an'dan amel edecek kadar 10 ayet bilen bir müminin 10 ayetlik, 10 adımlık bir ışığı var. Kur'an'dan amel edecek kadar bir tek ayeti olan bir müminin bir adım önünü aydınlatacak bir ışığı var. Kur'an'dan hiç ayet bilmeyen kişinin ışığı yok. Allah Allah. Beyler, dirilip de mahşer yerine giderken kandan irinden deryalar geçilecek. Öyle ki, öyle uçurumlardan geçecekmişiz ki, toprakları böyle tırnaklarımızla düşmemek için, uçurumdan aşağıya düşmemek için otları, toprakları böyle tırnaklarımız koparcasına yapışacakmışız. Böyle bir ortamda ışıksız olmak ne demek Allah için bir düşünün. Işığınız yoksa, nurunuz yoksa, böyle bir ortamda, kandan irinden deryaların geçileceği bir ortamda ışığa ne kadar ihtiyacınız var. Öyleyse ısrarla bir daha söyleyeyim. Ne olur Kur'an'la ilişkilerinizi artırın. Ne olur ışığınızı çoğaltın. Yarın o ışığa çok muhtaç olacaksınız. Önünüz aydınlansın istiyorsanız, yolunuz aydınlansın istiyorsanız, rahat gidelim istiyorsanız, gelin Kur'an'dan iman ettiğiniz, amele dönüştürdüğünüz ayet sayısını çoğaltın. Üstünde düşündüğünüz, tanımaya çalıştığınız, öğrenmeye çalıştığınız ayet sayısını çoğaltın. Ya eyyühen nebi, ey peygamber, cahidil kuffara vel münafıkine, kafirler ve münafıklarla cihad et. Vagluz aleyhim, onlara sert davran. Allah Allah. Ve mevahum cehennem, çünkü onların gideceği yer cehennemdir. Ve bi'sel masir, o ne kötü bir varış yeri. Ey peygamberim, aman ne olur şu kafirlerle münafıklarla mücadele ederken onlara sert davran ki onlar neyin ne olduğunu bir anlasınlar. Sert bir tavır takın ki onlar kafir olduklarını, cehenneme doğru gittiklerini bir anlasınlar da Müslüman olsunlar. Cıvık davranma onlara ey peygamberim. Sizin de kitabınız var, bizim de kitabımız var. Sizin Tevrat'ınız, bizim de Kur'an'ımız. Sizin İncil'iniz var, bizim de Kur'an'ımız. Sizin İsa'nız var, sizin Musa'nız var, bizim de Muhammed Aleyhisselam'ımız. Siz de cennete, biz de cennete deme, cıvık davranma ey peygamberim. Onlara sert davran. Şimdi öyle yapıyor Müslümanlar. Böylece kafirler, Yahudi ve Hristiyanlar da hak bayram zannediyorlar. Ulan diyorlar, Kur'an'ın deve dişi alimleri bizim de Müslüman olduğumuzu, bizim de cennete gittiğimizi söylüyorsa... Yapmayın, cıvık davranmayın, sert davranın. Ey Yahudiler, boşuna kendinizi kandırmayın Tevrat'ımız var diye. Yüzyıllar önce o Tevrat'ın içini boşaltmış atalarınız, İncil'i bağrınıza basıp cennete gittiğinizi filan sanmayın. Paulos denen adam yüzyıllar önce İncil'in içini boşaltmış. Siz muharref bir İncil'le kendinizin cennete gittiğinizi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Gelin Müslüman olun da cennete gidin. Sert davran onlara ey peygamberim. Çünkü onların gideceği yer cehennem. Acı onlara. Bir kafirin hayatını sorgulamamak ona en büyük zulümdür. Bir kafire sen kafirsin, bak cehenneme gidiyorsun, yapma etme dememek, ya kırılmasın komşumuz, ya üzülmesin arkadaşımız demek ona en büyük zulümdür. Çünkü onun cehenneme gidişine göz yumuyorsunuz. Yapmayın bunu. Zaraballahu meselen lillezine keferu imra'ete Nuhin ve imra'ete Lut'in. Bakın çok enteresan bir ayete geldik. Allah kafirlere Lut'un ve Nuh'un karısını darb-ı mesel yaptı. Lut aleyhisselamın karısı ve Nuh aleyhisselamın karısını Allah kafirlere bir örnek yaptı. Nasıl? Kâneta tahta abdeyni min ibadina. O iki kadın salihaynı, bizim iki salih kulumuzun nikahı altındaydılar. Birisi Lut aleyhisselamın nikahı altında, birisi de Nuh peygamberin nikahı altında iki kadındı onlar. Fehâneta huma. İkisi de kocalarına ihanet ettiler. Nasıl anlayacağız bunu? Bu ihanet Türkçedeki ihanet gibi değil. Öyle anlamayın. Yani o iki peygamber hanımı kocalarını bir başka erkekle aldattılar. Böylece zina ettiler. Kocalarına ihanet ettiler anlamına değil bu ifade. Çünkü Peygamber Efendimiz buyururlar ki hiçbir peygamber hanımı zina etmemiştir. Hiçbir peygamber hanımı eteğini kirletmemiştir. Hiçbir peygamber hanımı kocalarını bir başkasıyla aldatmamıştır. Allah peygamber hanımlarını bu konuda korumuştur. Ha, o hadisten öğreniyoruz ki buradaki ihanet böyle zina anlamına bir ihanet değil. Peki nasıl ihanet ettiler? Dinlerine ihanet ettiler. İnançlarına sahip çıkmayıp ihanet ettiler. Bir de sırlarını deşifre ettiler. Hani surenin başında bir sırdan söz edilmişti ya. Mesela Lut aleyhisselamın karısı. Lut kavmini helak etmeye gelen melekler insan suretinde, yakışıklı erkek gençler suretinde gelmişlerdi ya. Karısı çoktan toplumu haberdar etti. Kocasının sırrını deşifre etti. Ey toplum ne duruyorsunuz? Lut'un evinde bir içim su gençler var, yakışıklı gençler var. Hala onları kullanmak için ne duruyorsunuz diye toplumu haberdar eden kimdi? Lut aleyhisselamın karısı. İşte böyle bir ihanet içindeydi. İkisi de bakın Allah ne diyor ya. Felem yugniya anhuma minallahi şey'a. Ama o iki peygamber, o iki hanımına Allah'tan gelecek bir azabı defedemediler. Allah'tan gelecek bir azaptan hanımlarını kurtaramadılar. Kurtulmaları da mümkün değildi zaten. Çünkü وَقِيلَ دُخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. O iki kadına dendi ki siz girenlerle birlikte haydi şu ateşe girin dendi ve iki peygamber hanımı cehenneme gitti. Bakın iki peygamber hanımı cehenneme gitti ama bir üçüncü kadından daha söz edecek Rabbimiz. وَضَّرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ آمَنُمْ رَأَةَ فِرْعَوْنُ. Allah müminlere de Firavun'un karısını darbı mesel yaptı, örnek yaptı. Firavun'un karısı kimdi? Asiye annemiz değil mi? Onu Peygamber Efendimizin hadisinden öğreniyoruz. Asiye annemiz. اِذْ قَالَتْ. O kadıncağız dedi ki رَبِّ اِبْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. Ya Rabbi bana cennette katından bir beyt, bir makam lütfet. Ve neccini min firavne ve amelihi. Ve beni firavun ve amelinden, firavun ve eyleminden kurtar ya Rabbi. Ve neccini min el kavmi zalimin. Ve şu zalim toplumdan beni kurtar ya Rabbi diye Allah'a dua etti. Kim bu kadın? Ben kısa bir özet yapayım. Biraz konu anlaşılsın. Biliyorsunuz Musa aleyhisselamın annesi Musa aleyhisselamı doğurdu. Henüz çocuğunu kucağına bile alamadan, bağrına basıp koklayamadan korktu. Çünkü Firavun'un cellatları kol geziyordu her bir mahallede. Bir erkek çocuğun dünya geldiği haberini alır almaz o eve giriyorlar. Hemen o çocuğu öldürüyorlar, mızraklıyorlardı. Allah vahyetmişti. Anası da korku içindeydi Musa aleyhisselamın. Hemen çocuğunu öpmeden, bağrına bile basmadan, kucaklayamadan bir sepetin içine koydu. Nil nehrine bıraktı Allah'ın emriyle. Nehir de Firavun'un sarayının önünden geçmektedir. Allah Firavun'u da karısı Asiye annemizi de rahatsız etti. Hadi hadi çıkın bir gezintiye. Senaryoyu Allah hazırlamıştı. Musa'yı da onları karşı karşıya getirecekti. Her şeyi takdir eden oydu. Hadi dedi durmayın gezintiye. Firavun da karısı da o saatlerde bir gezintiye çıktı Allah'ın takdiriyle. Baktılar ki nehirden bir sepet geliyor. Yaklaştı. Aa bu ne ki dediler. Yaklaştı. Bir de baktılar ki nur topu gibi bir çocuk. Firavun hemen öldürmeye teşebbüs etti. Çünkü sargı bezinden filan anladı ki köle toplumun üyelerinden birisi, öldürülecek bir çocuk. Değilse normal bir kadın çocuğunu niye atsın da suya? Firavun'un korkusuyla atıldığı belli. Firavun hemen Musa'yı öldürmeye yöneldi. Asiye annemiz dur dur dedi. Bağrına öyle bir bastı ki çocuğu. Vallahi ey Firavun buna dokunma. Bu bizim gözümüzün aydınlığı olur. Bilavel etti. Çocuğu da olmayan bir kadındı. ve Firavun'un eli kolu bağlandı. Tamam, o senin gözün aydın olsun dedi. Benim onunla gözüm filan aydın olmaz dedi. Gerçekten doğruyu söyledi. Onun gözü aydın olmayacaktı ama o kadının gözü Musa Aleyhisselam'la aydın olacaktı. Çocuk büyüdü. Detaya girmiyorum. Gençlik yıllarında bir adam öldürdü. Medyen'e kaçtı Firavun'un korkusundan. Orada Şuayb peygamberin koyunlarına 10 küsur yıl çobanlık yaptı. Hem korundu Firavun'dan hem de çobanlık yaptı. Bu arada Safura annemizle evlendi. Şuayb Aleyhisselam'ın kızı. Ve Mısır'a tekrar ülkesine geri dönerken çölde yolunu kaybetti. Hanımına dedi ki siz bekleyin. Ben bir ışık gördüm, bir ateş gördüm. Kaybettiğimiz yolumuzu, gece yolunu da kaybetmişti. Bize gösterecek bir mihmendar, bir önder bulurum dedi. Ya da oradan bir köz getiririm. Siz de ısınırsınız, bir ateş getiririm dedi. Yükseldi Tur'a. Baktı ki ateş bir ağaçtan geliyordu. Korktu önce, sonra ağaçtan bir ses. Ben Allah'ım ey Musa diye bildiniz. Allah onunla konuştu. Oracıkta peygamber oldu. Mısır'a dönüşünde ilk inananlardan birisi kendisinin analığı konumunda olan Asiye anamız. İlk iman eden o oldu. Müslüman oldu Asiye annemiz. Ama Firavun'un nikahı altında bir kadındı. Akşam ya sabah yemek yerine sopa atmaya başladı Firavun. O despot, o zalimin işkencesi altında bunaldıkça bunaldı. En son öldürmek istedi Firavun. Bir taşın üstüne bağladı. 10-15 tane askerine yüksek bir yere çıkardı. Büyük bir taş şu kadının üstüne atın. İki taş arasında kalacaktı kadın. Bestil olacaktı. İşte son anda kadın bir dua etti. Ya Rabbi şu Firavun'un elinden beni kurtar. Cennette bana bir köşk hazırla deyince daha taş üstüne düşmeden Firavun o zevki tatmadan sade yağdan kıl çeker gibi Allah Asiye annemizin canını alıverdi. Taşı attılar ama cesedin üstüne düştü Firavun onu öldürme zevkini de tadamadı. Böyle bir kadın. Bakın ne anlatıldı bu bölümde bize? Bu bölümde bize şunlar söylendi. İki peygamber karısından örnek verildi. Lut Aleyhisselam ve Nuh Aleyhisselam'ın karısı. Bunlar iki peygamber karısı. Allah Allah. Ya o eve vahiy geliyor. O bölge insanı o evden aydınlanıyor. Ama hani çıra dibine karanlık olur diye bir atasözü var ya. O evin iki hanımı kafir. İki peygamber karısı kafir. Yani o bölge insanı o evden aydınlanıyor. O iki evden aydınlanıyor. Vahiy o iki eve geliyor. Peygamber karısı iki kadın kafir. O geniş imkanları, o geniş fırsatları değerlendiremeyerek iki peygamber karısı cehenneme gitti. Ama Firavun'un karısı Asiye annemiz kadındı. Fiziksel yönden güçsüzdü, zayıftı. Hiçbir değeri yoktu. Üstelik yeryüzünün en zalim, en despot insanının nikahı altındaydı. Akşam sabah yemek yerine sopa yiyen bir kadındı. O dar imkanları, o kıt imkanları, o olmayan imkanları değerlendirip o kadın cennete gitti. Ama iki peygamber karısı o geniş imkanları, o geniş fırsatları değerlendiremeyerek o ikisi cehenneme gitti. Peki ne anlattı Allah burada bize? Allah burada bize şunu anlattı. İnsanlar yarın mazerette bulunacakmış. Vallahi ya Rabbi zalim bir kocam vardı. Ben de namaz kılmak istedim ama izin vermedi. Vallahi ya Rabbi zalim bir devlet başkanımız vardı. Nefes alışverişimizi bile kontrol etti. Bizi serbest bırakmadı ki sana kulluk edelim. Vallahi ya Rabbi zalim bir toplumun içindeydim. Müslümanca bir hayat yaşamak istedim ama fırsat vermediler. Vallahi ya Rabbi param yoktu, pulum yoktu, imkanım yoktu. Allah diyecekmiş ki dur hele dur. Senin kocan Firavun'dan daha mı zalimdi? Senin devlet başkanın Firavun'dan daha mı despottu? Senin içinde bulunduğun toplum Firavun'un toplumundan daha mı zalimdi? Firavun'un nikahı altında güçsüz, zayıf bir kadın bile o dar imkanları, zor imkanları kullanıp cennete gitmeyi becermişse her şart altında ey kullarım siz de beni razı edebilirdiniz. Benim razı olacağım kullukları siz de çok rahat icra edebilirdiniz. Sizden kulluk isteyen ben, sizin şartlarınızı bilen bendim. Boşuna böyle olmayacak mazeretlerin arkasına saklanıp da bana bahaneler uydurmayın diyecek Rabbimiz. Son bir ayet var, onu da okuyalım. Başka kadından, tabi Asiye annemizden söz edince Rabbimiz herhalde bir de Meryem kızcağızı gündeme alayım istemiş. Bakın buyurdu ki ve Meryem ibnete İmran'a. İmran kızı Meryem'i de Allah örnek kıldı. Elleti ahsanat ferceha, ki o fercini kalelemişti. Namusunu korumuştu Meryem kızcağız. Fenefakna fihi min ruhina, biz ona ruhumuzdan üfledik. Hani İsa Aleyhisselam'ı hamile kalışı anlatılıyor. Ve saddakat bi kelimati rabbiha, o kızcağız tertemiz Meryem kızcağız Rabbinin kelimelerini tasdik etti. Yani İsa Aleyhisselam'ı tasdik etti. İsa Aleyhisselam'ı doğurdu. İsa Aleyhisselam'ın elçiliğini kabul etti. Ve kutubihi, ve de Allah'ın kitaplarına iman etti. Ve kânet minel kânitîn, gerçekten Meryem kızcağız el pençe divan durmuş Allah'ın emirlerine amade, kulluğa amade bekleyen bir kızcağızdı. Ama imtihanların, kadınlık dünyasının imtihanlarının en çetinine maruz bırakılmış bir kızcağızdı. Son derece iffetliydi ama bir gün kucağında bir çocukla toplumun karşısına çıkıverecekti. O günleri düşündükçe kendi kendine, ya Rabbi keşke ölseydim, keşke unutulup gitseydim. Ne cevap vereceğim ben? Kucağımda bir çocukla geleceğim. Toplum diyecek ki zaten Yahudiler tamamen yoldan çıkmışlar. Bir Zekeriya Aleyhisselam var Müslüman, onun dışında hepsi yoldan çıkmışlar, şirazeden çıkmışlar. Ahlaksız bir toplum olmuşlar. Onlar ne diyeceklerdi? Ey Meryem, bu çocuk da neyin nesi? Anan tertemizdi, baban da tertemizdi. Sen neyin nesisin ey Meryem? Bu çocuğu kimden aldın diyecekler. Bunu düşündükçe, üzüldükçe üzülüyor. Kadınlık dünyasının imtihanlarının en çetinine maruz bırakılmış bir anamızdı Meryem anamız. Allah bizi Meryem anamızın yolunda kılsın. Allah bizi Firavun'un karısı, o şehadet şerbetini içen anamızın yolunda kılsın. Allah bizi Peygamber Aleyhisselam'ın hanımlarının ve Peygamber Aleyhisselam'ın örnek aldığı öteki peygamberlerin yolunda kılsın. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bir sure de bitti, Tahrim suresi. Sıradaki sureyle önümüzdeki hafta bu salonda tekrar karşı karşıya gelmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.